अटैचमेंट्स, वाबस्तगियां, जेलिसी, हेट, पोजेशंस, डोमिनेशंस, वायलेंस एंड मोर। कभी हमने सोचा कि तेज़ी से अपनी तबाही की तरफ रवा दवा इस दुनिया में हर लहजा बढ़ते हुए इस्तेहसाल, गुरबत, नाइंसाफी, तशद्दुद, जुल्म व सितम और जंगो जदल समेत हर किस्म के बिगाड़ की असल वजह क्या है? मुख्तसर तरीन अल्फाज में इसे दीन से दूरी कहा जाएगा। दीन फितरत है, नेचर है, इसलिए हम ये कहें तो हरगिज़ बेजाना होगा कि इंसान फितरत से दूर हटता चला जा रहा है, और फितरत से दूरी का एक ही मतलब है, वो है अपने खालिक से दूरी। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, और हम तुम्हें कुछ खौफ और भूख और मालों और जानों और समरात के नुकसान से ज़रूर आजमाएंगे, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। खालिक क्रिएटर हमारा रब कह रहा है कि वो आजमाएगा, ज़रूर टेस्ट करेगा, ताकि देख ले कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। इस आजमाइश के लिए जो निज़ाम यानी सिस्टम काम कर रहा है, उसके अंदर उतर कर देखा जाए तो हमारे हैरत के गुम हो जाती है। हमारे नफ्स यानी सेल्फ में हर शय से जज्बाती तौर पर वाबस्ता अटैच हो जाने की जिबिलत बेपनाह ताकतवर है। यह हर शय का मालिक बनना चाहता है, ओन करता है, मलकियत पोजेशन चाहता है। सच तक पहुंचने के लिए हमें अपने नफूस की पोर पोर को देखना पड़ेगा, इंक्वायरी करना होती है। दर हकीकत हमारे नफूस इतने घनौने, बद किरदार और इतने खौफनाक होते हैं कि इस खौफनाकी से घबरा कर लोग सारी ज़िंदगी खुद से भागते रहते हैं और कामयाबी से खुद को नज़रअंदाज करते रहते हैं, सक्सेसफुली अवॉइड करते रहते हैं, यहाँ तक कि जब इसके घनौने किरदार से खौफ के मारे जान हलक को आ पहुँचे और इसकी बद किरदारी की होलनाक बदबू से अपना अंजाम यकीनी दिखाई देने लगे तो रूहानियत को फ्रेंच परफ्यूम की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन नफ्स को पाक करने की हिम्मत कभी खुद में नहीं पाते, डरते रहते हैं, कतराते रहते हैं, टालते रहते हैं, हत्ता के मीर के इस शहर के मिज़दाक हो जाते हैं कि इश्क एक मीर भारी पत्थर है, कब ये तुजना तवा से उठता है। तज़किया नफ्स इंसान के जहन का एक ऐसा सर्जिकल ऑपरेशन है जो बहुत खौफनाक होता है, और इसमें मालिज भी खुद इंसान है और मरीज भी। जब अपने ट्यूमर को, अपने फोड़े को बेहोश किए बगैर चीरा जाएगा तो फिर चीखें तो निकलेंगी और तआफ़ुन भी बहुत उठेगा, मगर नफ्स को पाक यानी प्योरीफाई करने के लिए हमें इस मरहले से गुजरना ही पड़ेगा। हमें हर वो शय जो हमसे किसी भी तौर पर जुड़ी है मलकियत लगती है। मेरा नाम, मेरा जिस्म, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, मेरा घर बार, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा कारोबार, मेरा पैसा, मेरी ज़िंदगी, सब कुछ मेरा है। इस हक़े मलकियत को हासिल करने और बरकरार रखने की खातिर नफ्से इंसान हर मुशक्क़त और ज़िल्लत को गवारा करता है। हमें फितरी तौर पर अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत होती है, बुरी बात नहीं, ये तो अल्लाह ने हमारे दिल में डाली है, मगर क्या ये वही मोहब्बत है जो अल्लाह ने हमारे दिल में डाली है, या हमने इस मोहब्बत पर अपना कब्ज़ा जमा लिया है? वो अल्लाह के बनाए हुए इंसान हैं जिन्हें उसने इसी तरह ज़मीन पर भेजा है जैसे हमें भेजा है, वो तो अमानत हैं, लेकिन क्या हम वाकई उन्हें अमानत समझते हैं? एक बाप को अपने बेटे से बेपनाह मोहब्बत होती है, वो सारी ज़िंदगी उसे पालता है, उस मोहब्बत में कोई कलाम नहीं, कोई शक नहीं, लेकिन बाप का नफ्स धीरे धीरे इस मोहब्बत को कब्ज़े में बदल डालता है और वही बाप अपने बेटे को अपनी मलकियत समझने लगता है। अगर यही बेटा अपने बाप को किसी दिन अचानक थप्पड़ मार दे तो मोहब्बत कहाँ गई? ये बाप की नहीं, नफ्स की मोहब्बत की बात हो रही है। एक बाप का नफ्स ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका बेटा उसे थप्पड़ मारे, अगर ऐसा हो तो बाप बेटे का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। यहाँ मकसूद ये नहीं कि बाप वो थप्पड़ चुपचाप खा ले, ऐसा अकली तौर पर मुमकिन नहीं है। मिसाल का मकसद सिर्फ मोहब्बत में, फितरती मोहब्बत में नफ्स की मिलावट, उसका कब्ज़ा दिखाना है। नफ्स की दुनिया कुछ लो कुछ दो के उसूल पर चलती है, गिव एंड टेक का मामला है। अगर नफ्स अपनी औलाद की परवरिश करता है तो बदले में उससे 100% अतात, फेटल ओबीडियंस मांगता है। नाफरमान औलाद किसी को प्यारी नहीं लगती, نافرمانی تو دور کی بات، نفس انسان اپنی اولاد کا معمولی اختلاف برداشت کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ ہمیں اولاد اس لیے دی جاتی ہے کہ ہم اس کی اچھی پرورش کر کے اسے دنیا کی دوڑ یعنی ہیومن ریس میں شامل کر دیں، پھر اگر وہ ہماری خدمت کرے تو سبحان اللہ، اور اگر نہ کرے تو وہ جانے، اس کا خدا جانے۔ مگر ہم ایسا نہیں کرتے، ہم اپنی اولاد کے ساتھ جینا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی برائی نہیں مگر یہ جینا ہماری زندگی کا آخری مقصد بن جاتا ہے، یہاں سے بات ساری بگڑ جاتی ہے۔ نفس کی جبلت ہے کہ یہ تقابل یعنی کمپیریزن کرتا ہے۔ امارہ اور لوامہ صرف اندر نہیں باہر بھی کام کرتے ہیں، ہم لوگوں پر حکم لگاتے ہیں، انہیں جج کرتے ہیں۔ نفس چونکہ اپنا سب سے بڑا ہمدرد ہے، اس لیے وہ دوسروں کا جب باہری دنیا میں خود سے موازنہ یعنی کمپیریزن کرتا ہے، جب دوسروں کو دیکھ کر اپنا تجزیہ یعنی انالیسس کرتا ہے، تو ساری دنیا مسخ ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہی تقابل یعنی کمپیریزن کی وہ فطرت ہے جس سے حسد، نفرت، انتقام، بغض، کینہ اور ناجائز حکمرانی جیسے بے شمار خبیث پودوں کی شاخیں پھوٹتی ہیں۔ یہ بہت بڑا چکر ہے۔ اپنے اندر کی دنیا میں آباد سومنات میں اتریں اور دیکھیں کہ آپ اپنی جان و مال، اپنی سیکیورٹی سے، اپنی چیزوں سے، رشتوں ناتوں سے کتنے بندھے ہوئے ہیں، کس قدر شدت سے اٹیچ ہیں۔ اپنی وابستگی یا اٹیچمنٹ چھوڑ دینا آپ کو کسی صورت قبول نہیں ہے۔ آپ کو اپنے اندر جو بھی شے، جو بھی احساس میرے کا دکھائی دے، اسے پورے دھیان سے دیکھیں۔ آپ کی فطرت قابض یعنی پوزیسو ہے، اور اس قابض فطرت کو، پوزیسو نیچر کو پالنے کے لیے آپ کو ظلم و ناانصافی اور تشدد، وائلنس اینڈ ٹارچر سے بھی کام لینا پڑتا ہے۔ ہم سب اپنی اصلیت میں حاسد یعنی جیلس ہوتے ہیں، بات کا خود ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنی گہرائیوں میں جا کر ایک حاسد ہیں۔ ہمارے نفوس اپنی فطرت میں حاکم ہیں یعنی ڈومیننٹ ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم خود ساختہ، خود سے متعلقہ ہر شے، ہر جذبے، ہر رشتے کو اپنی محدود عقل یعنی لمیٹڈ تھاٹ سے دیکھتے ہیں۔ خود سمیت ہم نے اپنے ذہن میں ہر شے کا، ہر شخص کا ایک بت یعنی آئیڈل، ایک تصویر یعنی امیج کی شکل میں بنا رکھا ہے۔ ہم اس شخص کا یا شے کو سامنے آ جانے پر اسی تصور یعنی امیج کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب کسی کی بیوی اس کے سامنے آتی ہے، تو بیوی کا سارا ڈیٹا شوہر کے ذہن میں پہلے سے موجود ہے۔ شوہر اس عورت کو اپنی بیوی کا تصور یعنی امیج سے جانتا ہے۔ مرد اپنی بیوی سے معتبر ہے، زیادہ عقل مند، ذہین اور زیادہ طاقتور ہے، وہ حاکم ہے۔ یہ سب معلومات شوہر کے ذہن میں پہلے سے موجود ہیں۔ وہ اسے اپنی ملکیت سمجھتا ہے، اون کرتا ہے۔ اس کے خیال میں اگر وہ اپنی بیوی کے لیے اتنی محنت کرتا ہے، اسے محبت اور عزت دیتا ہے، تو بیوی کو بھی جواب میں اس کی خدمت کرنی ہے، اسے عزت کے مقام پر رکھنا ہے۔ زندگی کے سفر میں اسے ایک رہنما، ایک حاکم ماننا ہے، اور گھر میں اس کی حکومت کو تسلیم کرنا ہے۔ اس مسند پر فائز رہنے کے لیے انسان کئی روپ بدلتا ہے۔ نرم مزاج، سلجھے ہوئے اور انڈرسٹینڈ کرنے والے ایک اچھے شوہر کے ماسک کے پیچھے اصل میں کون چھپا ہے؟ اگر بیوی شوہر کو محبت اور عزت نہیں دیتی، اس کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کرتی، تو وہ مزاحمت یعنی ریزسٹ کرتا ہے۔ اسے اپنی خود ساختہ سلطنت میں اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے ہر صورت اپنے مطالبات کو منوانا ہوتا ہے۔ یہ قابض فطرت یعنی پوزیسو نیچر ہے، احساس حاکمیت، سینس آف ڈومینیشن ہے۔ دوسری طرف بیوی بھی یہی کھیل کھیلنے میں مصروف ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح کھیل رہے ہیں۔ اپنی عزت نفس یعنی سیلف رسپیکٹ کو توہین، بلاس فیمی سے بچانے کے لیے ہم دوسروں کی عزت کرتے ہیں۔ ہم حاکم، رولر کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ ہم ہر شے پر قبضہ کیوں جمانا چاہتے ہیں؟ کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ ہم تنہائی سے خوفزدہ ہیں، اس لیے تنہائی سے بھاگ کر ہم اپنی دنیا بنانے میں مصروف ہو گئے ہیں، ملکیتیں اکٹھی کر رہے ہیں؟ اللہ نے یہ سب ہمیں صرف آزمائش کے لیے دیا ہے، اور ہم اس کو اپنا بنا بیٹھے ہیں۔ اگر انسان اپنے نفس کو مہذب اور تعلیم یافتہ کر لے، تو یہ تمام جبلات یعنی انسٹنکٹ دھیرے دھیرے متوازن، بیلنسڈ ہونے لگتی ہیں۔ وہ زندگی پہلے کی طرح ہی گزارتا ہے، مگر اس کی بلند عقل، ہائر انٹلیکٹ اسے بتا چکی ہوتی ہے کہ یہ سب عارضی یعنی ٹیمپوریری ہے۔ یہ سب اس کا ہے مگر اس کا نہیں ہے، یہ پرایا مال ہے، اس کو استعمال کرنے کا سارا حساب دینا پڑے گا۔ پھر زندگی اپنے حدود میں رہنے لگتی ہے۔ اپنی وابستگیاں، اٹیچمنٹس باقی تو رہ جاتی ہیں، لیکن نفس کی ان پر گرفت کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ کچے دھاگے ٹوٹنے لگتے ہیں اور انسان آزاد ہونے لگتا ہے۔ یہ کام کوئی شک نہیں بہت مشکل کام ہے، مگر اس کی جزا اور اس کا ریوارڈ اتنا بڑا ہے کہ سمجھ آ جائے تو اس کام کی مشکل کوئی مشکل نہیں رہتی۔ جو کچھ بھی یہاں لکھا گیا ہے اس کو اپنی سمیت پوری دنیا پر لاگو یعنی اپلائی کر کے دیکھیں، آزمائیں، ٹیسٹ کریں، پرکھیں، ویریفائی کریں، سب سمجھ میں آ جائے گا۔ اور جتنی بھی نفس کی منفی جبلتیں ہیں وہ وابستگی سے، اٹیچمنٹ سے نکل رہی ہیں۔ صوفی جب دنیا چھوڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس نے ہر شے سے اپنا ناطا توڑ ڈالا ہے، ایسا تو مجذوب کرتا ہے، دیوانہ یا پاگل کرتا ہے۔ اللہ کا دوست تو اندر کی دنیا سے وابستگیاں کم کرتا ہے۔ جب من کی دنیا پاک ہوتی ہے تو باہری دنیا خود بخود نکھرنے لگتی ہے۔ زندگی کی خوبصورتی اس کے رشتے ناتے ہیں، مگر پاگل پن کی حد تک ان سے محبت اللہ کی دوری ہے، اور یہ دوری انسان کو جانور سے بدتر بنا دیتی ہے۔ ایک ایسا جانور جس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اپنی ذات کی پرورش ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا تو نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے۔ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ خدا را اپنی خواہش کو ہی سب کچھ نہ سمجھیں، کیونکہ نفس انسان کی ایک خواہش ہے جس میں باقی ساری خواہشات پنپ رہی ہیں، اور وہ خواہش وابستگی یعنی اٹیچمنٹ ہے، اور انسان کا رب اسے انہی وابستگیوں سے آزما رہا ہے۔